دل من دلیو جز دل من دلیو جز تو دل آرای دیگر Thank you. تو سیاه چشم توی تو سیاه چشم توی به تمام شای چمن نگذاری به کسی نگذاری به کسی چشم تمام شای دیگر بهشتیست رخ توست نگارا که در آن گر بهشتیست رخ توست نگارا که در آن میتوان کرد میتوان کرد به هر لحظه تماشای دیگر عشقت لال سفر لب برخند گشود مه جان چهره تو رویایی شده بود آن شب هستی را چه جلوه ها بود آن شب هستی را چه جلوه ها عشقت لال سفر لب برخند گشود مه چون چهره تو رویایی شده بود آن شب هستی را چه جلوه ها بود آن شب هستی را چه جلوه ها بود شب ناله ی نی غوغا می کرد آن شب ناله ی نی غوغا می کرد شوری در دل ما برپا می کرد اشکم را ز نهان افشا می کرد چه دامنم ز شوقت پر از ستاره بود خدا گواه ما بود آن شب هستی را چه جلوه بود آن شب هستی را چه جلوه بود دلم درمان بخشی دلم شادی شرارم. آن شب هستی را چه جلوه ها تو بودی، دنیا به کام ما بود، عشقت با جان من آشنا عشقت لال سفر لب برخند گشود، مه جان چهره تو رویایی شده بود. آن شب هستی را چه جلوه ها بود، آن شب هستی را